Wojtka Budzi. Ale trafiliśmy, jest punktualnie czwarta w Warszawie na Myśliwieckiej. Krople no, normalnie wielkości fasoli lecą z nieba. Może to ze względu na Sinead O'Connor. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że na żywo już nie zaśpiewa. Miała 56 lat. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka Budzi.

15 minut po czwartej Cranberries w Trójce Animal Instinct. Dolores O'Riordan nie ma wśród żywych od ponad 5 lat. Od wczoraj nie ma też Sinead O'Connor, dwie wspaniałe irlandzkie wokalistki. To teraz nasza Ania Dąbrowska wystąpi 25 sierpnia na żywo na dziedzińcu Narodowego Centrum Kultury. Program trzeci jest patronem tych koncertów, piątkowych koncertów, a w najbliższy piątek polecam występ, czyli tak naprawdę już jutro, skoro mamy początek czwartku, Jakuba Żyteckiego, tutaj porcja rocka progresywnego. I od razu daję znać, że retransmisje tych koncertów będą do usłyszenia w programie trzecim. No to teraz wspomniana Ania i jej porady. Na dzień dobry. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. That a pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Kiss. Moc jest z nami. Trójka budzi 23 minuty po czwartej. Proszę Państwa, jutro piąta rocznica śmierci Kory. Poświęcimy jej czas i na liście trójki już jutro po 19:00, a także w programie Trójka Live. W niedzielę po 20:00, w niedzielę przypomnimy sobie, jak śpiewała na żywo. Może tak na przykład w weekend uda się do niej zajrzeć na warszawskie Powązki, w tej jej zielony, piękny kącik. Polecam taki spacer. No to co? W trójce teraz Kora i Manon. Patrzy w moją twarz. Dosyć się krzyczy mi do ucha, swoją, swoją, swoją, swoją, swoją. Bardzo przyjemna zachęta na dzień dobry w Trójce. Patrząc na to, co dzieje się na przykład na RODOS, to deszcz, który pada obficie na przykład w Warszawie na Myśliwieckiej, no to pada konkretnie. Myślę, że warto przyjmować pozytywnie. Pada, ale przestanie. No i właśnie teraz może tak trochę o pogodzie na dzień dobry. Prawie wszędzie dzisiaj będzie padać, czyli Trójka zaleca tak zwaną strategię parasolową, burzę między innymi w Bydgoszczy, w Poznaniu i również w Opolu. Najładniej dzisiaj jest zdecydowanie na wschodzie, czyli bez opadów Suwałki, Lublin, Białystok. Oczywiście będą przejaśnienia, ale na przykład na plaży raczej znici z opalania się. Nad morzem maksymalnie 20 stopni, tak w okolicach Koszalina. Tyle tutaj dają znać synoptycy, że tyle maksymalnie będzie. W centrum 22, a najcieplej dzisiaj w Zielonej Górze 25. Program Trzeci Polskiego Radia. Well, I started out

Ależ to był mecz. Wczoraj druga runda kwalifikacji do Ligi Mistrzów Raków Karabach Agdam było 2-0. No i świetne perspektywy. Nagle, nie wiadomo jak, zrobiło się 2-2, ale ostatecznie Raków wygrał 3-2. Zaliczka przed rewanżem skromna, ale jednak najważniejsze, że na plusie. I to jest dobra informacja, rozwinięcie tego tematu na pewno w sporcie po 6:00. A od soboty to się dopiero zaczną emocje. Tour de Pologne, Polskie Radio jest wyłącznym patronem, więc przez ponad tydzień kolarstwo w Trójce będzie w roli głównej, w zasadzie można powiedzieć w żółtej koszulce lidera. Proszę Państwa, no to co, w naszej jeździe na czas porannej 12,5 minuty przed 5:00 teraz mrozu, Galacticos. All up for you. Yes, sir. Właśnie nazywa pozytywne nastawienie. Trójka budzi, to i na starcie dnia Simply Red, 5 minut do 5. To teraz rocznica. Dziś miała równo 40 lat od premiery pierwszego albumu Madony. No wiadomo, lato, wakacje, choć patrząc akurat przez okno, można mieć niewielkie wątpliwości. Ale to gorące lato ma wrócić w sobotę. Zatem my będziemy przygotowani, słuchając właśnie tego. Z pierwszej płyty Madony, teraz w trójce, Holiday.